Na, bérlőgök kell, az 4700 vagyok van. Nincs, kicsit van. Na, most ezt a kiállásnak véve. Elég drága szerez. Ez egy kártyám. Ez még annyi négyekkel. Thank you. Thank you. viszont orvosságot. Kapd be, jó? Gyere, elmegyek be, de csak itt van. Megyek a dolgaimra tovább. Sőt, nem bírtam elintézni. Nem intézték. Meg itt a macska. Csicski! Az anyjába nem. Csicski! Ugye? Csicski! Csicski! Itt van benne, nem tudom, hogy hány darabos ez. Hát, megnézem. Mert ez 4400 nálva került. Ez. Csicski! Neki a bajma a fülembe, tényleg. Hát, mit csinálok? Ott vassz a jó anyjára. Nem elég, hogy beszartok. A fotókópiát nem bírtál. Mi nem bírtam volna? Bírtál? Öt. És mennyit kőjönni belőle? Egyet. Napasztok. Egyet csak. Másfajta? Nem kellett másfajta. Jó. Hát ide befejezni a konfliktusot a postára. Pofázi mertek a posta kézzel, de posta, mert bejegyek, hogy befizessem azt a közölt holatti kivantatot, hogy ki bírja már vezettetni azt a szar, hogy sírják ott, és nekem már elkezdtek pofálni kézzel. Nem olyan mondom én mit, de mindjárt utána járok egy kicsikét ennek. Mit kézzel? Ha nem, akkor meg felrendem az egész Ubucmánt Szerbiában. Másfelé fogok kirkálni most már. De mi? Nem pofál, mertek nekem pofálni. Azt mert én mondom, hogy... Hogy hülye vagy? Azt nem értem, nem értek szerbű? Megsütették a szem... A viek azt. Megnevelem mindjárt őket. Ha kell, akkor felrendem az egész Ubucmánt. Mit mondasz? Ha kell, akkor viccnéki mondom. De nem tudom, én mindent felvételezek a telefonomban. Felvételeztem, tudtam, hogy oda megyek a... Nem, most nem hallgatod, megyek a postán megnézni, ahogy is hívják ott az Ombudsmanba, megyek el, még 60 napig él még az a papír, még fel vissza lehet mondatni. Hát nem volt nálam a papírjaim, a postás papír, ráfájtettem, én azok is megvannak. Például kettő lesz az, hol vannak. Mely van? Amikor postára megyek, azt mindig fel szoktam vételezni. Nem normálisak. Megnevelem őket. Itt van ez. Mondta, nem, mondom, az a hét, becsuktál még az ajt, ne, hogy hallgatózzak. Ha azt hiszik, hogy nem merem visszajelenteni őket, ne szórakoztassatok. Hogy mikor fogjátok kifizetni a pénzmet, ti rohadt férgek. Meg mi a fene, azért van a kanyarvid, hogy tétek, hogy nem hozzák ki a postát ki. Bankkártya, és a bankkártyára kiküldenék már a postát, is ilyen rüddiakokat. Azt kell valakit, nem itt a postásnak adogatni. 200 nyelvre, biztos adnak neki vagy többet. De minek adtok? Nem, szigyeljtek magatokat. Tudom, mindent megtesztek onnan, hogy gyakorlődik. Az, hogy a táskában nem állzik át a vizen. Van az egyetlen egy hasznom a táskában. Mit nem tudod bizonyítani? Nehéz. Vissza. Vissza a védőhöz. De ezeket kiveszem, de ami tartozó, nem nálzik át. Nem adtam be, az sebbé. Nem így mentem. Voltam pisálni most, amikor hazaértem. Minden, majd beleszad is adva. Lenyugtattad magam, megint csak húzzátok a cipőmet. Beleszadva. Az is, még amazok is megvesznek. Ide menne benne a postát. Hogy mersz? Meg fogom is feljelentem az egész Ubucmánt egy-kettő, ahol vannak. Azt hiszik, hogy szórakoztatnak? Ezenek ott. Mamed, kenyecskám, adja a postásnak a 2000, adja a rossz szemaját. Átkirat minket bankkártyára. Mi nem magad nekik meg, ha negyen a törgy a postára. Mi kezdve még a... Mivel nem szórakoztok. Mivel ti nem szórakoztok. De miért nevelnem őket? Rohadt. Mint a hülye járjak vett.